sortymencie. Szczegóły na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 kwietnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. A w tym serwisie o dziewiątym dniu protestu rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie i posiedzeniu rządu, który zajmie się jednym z postulatów. A także o konstytucji na Stadionie Narodowym w Warszawie i Europejskim Kongresie Samorządów w Krakowie. Oraz dwudniowej wizycie ministra obrony za oceanem. Tego punktu nie było wcześniej w porządku obrad rządu. Ministrowie zajmą się dziś projektem ustawy zrównującej rentę socjalną z rentą minimalną. To jeden z dwóch postulatów protestujących rodziców i opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Drugi to wprowadzenie dodatku w wysokości 500 zł. Protestujące rodzice przedstawili wczoraj minister rodziny, pracy i polityki społecznej nową propozycję w tej sprawie. Zamiast dodatku rehabilitacyjnego wprowadzenie od maja dodatku na życie dla niepełnosprawnych w wysokości 300 zł miesięcznie, który byłby zwiększany do 500 zł. No i oczywiście zrównanie renty socjalnej my postulujemy, żeby to było już od maja. Mówiła Iwona Hartwich. Zdaniem minister Elżbiety Rafalskiej zrealizowanie postulatów protestujących mogłoby podzielić osoby niepełnosprawne i doprowadzić do kolejnych wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli jest orzeczony stopień niepełnosprawności, to nie można różnić go ze względu na to, kiedy ta niepełnosprawność powstała. Protestujący byli rozczarowani. O ich postulatach rozmawiał z szefową resortu rodziny, prezydent Andrzej Duda. Poprosiłem panią minister, żeby rozmawiała na ten temat z panem premierem, żeby wziąć tą propozycję, którą panie w Sejmie przedstawiły, jakiegoś rozłożenia tego w formule ratalnej. Kosztowałoby to budżet około 10 miliardów złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Prezydent nie rezygnuje z przeprowadzenia referendum konsultacyjnego w sprawie zmian w konstytucji. A nie wiadomo jeszcze, czy się ono odbędzie, jeśli tak, to kiedy i jakie znajdą się w nim pytania. Dziś jednak Andrzej Duda ma ujawnić niektóre z nich. Prezydent otworzy na Stadionie Narodowym Kongres Wspólnie o Konstytucji i podsumuje swoje spotkania dotyczące właśnie planowanego plebiscytu. Po wczorajszym spotkaniu z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim prezydent podtrzymał wolę zorganizowania referendum. Dzisiejszy kongres konstytucyjny i wystąpienie Andrzeja Dudy mają rozjaśnić sprawę niektórych pytań. Pan prezydent będzie najprawdopodobniej ujawniał co najmniej część pytań, które dzisiaj rozważa. Mówił wiceszef kancelarii prezydenta Paweł Mucha i dodawał: kwestią wstępną jest, czy w ogóle zmieniać konstytucję, w jakim zakresie, czy to ma być nowa konstytucja, czy to ma być nowelizacja konstytucji. Na pewno będą pytania, które będą zmierzały do zwiększenia pozycji obywatela w państwie, wzmocnienia także tego głosu referendum. Mogą się pojawić także pytania dotyczące systemu rządów. Na razie nadal nieuzgodniony pozostaje termin głosowania. Datę 10 i 11 listopada krytykują politycy PiS. Koniec października i początek listopada to możliwe daty wyborów samorządowych. Te terminy referendum i wyborów mogą na siebie oddziaływać, przewidywał prezydencki minister. Prawdopodobnie w lipcu Andrzej Duda skieruje do Senatu wniosek o rozpisanie referendum. Karol Darmoros, Polskie Radio. To w Warszawie, a w Krakowie Europejski Kongres Samorządów, w którym weźmie udział około 2000 osób. Organizatorzy zaplanowali 70 debat, paneli i spotkań samorządowców, ludzi biznesu, polityków, przedstawicieli organizacji pozarządowych i ekspertów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. A zostaną poruszone najważniejsze dla samorządów tematy, zapowiada jedna z organizatorek forum, Katarzyna Rajtar z Instytutu Studiów Wschodnich. Hasłem takim przewodnim, który też jest tematem sesji plenarnej, jest samorząd strategią dla przyszłości. Natomiast całość obrad toczy się aż w 7 ścieżkach tematycznych. Od finansów, środowisko społeczeńskie, innowacje, startupy, samorząd gospodarczy. Swoje programy przedstawią nie tylko samorządowcy, także partie polityczne. Gospodarzem forum jest miasto Kraków, a jego patronem medialnym Polskie Radio 24. Sąd apelacyjny we Wrocławiu rozpatrzy zażalenie tamtejszej prokuratury regionalnej w sprawie aresztu dla Jakuba R., byłego zastępcy dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami w warszawskim ratuszu. Tydzień temu sąd zgodził się na wypuszczenie go z aresztu pod warunkiem wpłaty do 20 maja 2 milionów złotych kaucji. Tej decyzji sprzeciwiła się prokuratura. Minister Mariusz Błaszczak jest już w USA. Podczas spotkań w Białym Domu, Pentagonie i Kongresie szef resortu obrony narodowej będzie rozmawiał m.in. o stacjonowaniu wojsk amerykańskich w Polsce i unowocześnianiu polskiej armii. Wieczorem polskiego czasu minister Błaszczak spotka się z doradcą prezydenta Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego Johnem Boltonem. Jutro zostanie oficjalnie przyjęty w Pentagonie przez szefa amerykańskiego resortu obrony Jamesa Mattisa. Poza tym będzie rozmawiać z członkami Komisji Obrony Izby Reprezentantów i Senatu. Będę przedstawiał propozycje związane z zwiększeniem liczby żołnierzy Stanów Zjednoczonych w Polsce. Mariusz Błaszczak przypomniał podpisany 28 marca kontrakt na zakup rakiet Patriot i poinformował, że trwają negocjacje w sprawie pozyskania kolejnych baterii tego systemu. Będę rozmawiał także o innych programach. To będzie druga wizyta ministra Błaszczaka w Waszyngtonie. Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Michał Olszański. Dzień dobry Państwu. Real Madryt blisko finału Ligi Mistrzów w Kijowie. Zwycięstwo Królewskich w Monachium stawia ich w roli bardzo mocnego faworyta przed rewanżem. Bayern zaczął wczoraj dobrze. Już w 28 minucie obrońcy skupili się na pilnowaniu Roberta Lewandowskiego, co wykorzystał Joshua Kimmich, pakując piłkę w krótki róg. Gospodarze przeważali, ale tuż przed przerwą po błędzie obrony wyrównał Marcello. W drugiej połowie po ładnej akcji Marco Asensio strzelił gola i 2-1 dla Realu pozostało do końca. Rewanż już we wtorek. Dziś czas na półfinał Ligi Europy. Arsenal w Londynie zagra z Atletico Madryt, a Olympique w Marsylii z RB Salzburg. Siatkarze AZS-u Olsztyn przegrali z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 2-3 w półfinale Ekstraklasy. Mecz był zacięty do samego końca. W tiebreaku było 17-19. W drugim półfinale Trefl Gdańsk przegrał ze Skrą Bełchatów także 2-3. Piotr Nowakowski z Trefla zwrócił uwagę na znakomitą zagrywkę rywali. Spodziewaliśmy się, że drużyna z Bełchatowa będzie bardzo mocno zagrywać, no ale nie, że aż tak. Dużo punktów straciliśmy właśnie niestety w przyjęciu, kupując czasem też zagrywki autowe, no ale trudno. W pozostałych elementach myślę, że było bardzo wyrównanie i gdyby nie ta ich zagrywka mocna, no to myślę, że bylibyśmy w stanie wygrać to spotkanie. Gra się do dwóch zwycięstw. W sobotę mecze w Kędzierzynie, Koźlu i Bełchatowie. W spotkaniu o piąte miejsce Jastrzębski Węgiel wygrał z Asekoresowią 3-2. Drugi mecz w sobotę w Rzeszowie. Nasi hokeiści po raz drugi przegrali na Mistrzostwach Świata Dywizji Pierwszej w Budapeszcie. Tym razem ulegli 3-5 Wielkiej Brytanii, choć prowadzili po dwóch tercjach 3-2. Napastnik Aaron Chmielewski był rozgoryczony postawą drużyny w trzeciej tercji. Przegrywając tercję 3-0, nie możemy wygrać meczu. To był, można powiedzieć, najważniejszy mecz w tych mistrzostwach. Szkoda, że nie udało nam się go wygrać. Polacy zajmują czwarte miejsce w tabeli z 3 punktami. Prowadzi Kazachstan przed Włochami i Wielką Brytanią. Wszystkie te zespoły mają po 6 punktów. Awans wywalczą dwie najlepsze drużyny. W rywalizacji Washington Wizards, Toronto Raptors bliżej awansu do półfinału konferencji wschodniej NBA jest zespół z Kanady, który prowadzi 3-2. Tej nocy Toronto wygrało 108-98. Dobry mecz rozegrał Marcin Gortat. Polak zanotował double-double podczas 34 minut gry, zdobył 10 punktów, a już w pierwszej kwarcie zanotował 6 zbiórek. Łącznie miał ich 12, najwięcej w zespole. Trener Wizards Kadubruk zwieśniał przyczyny porażki swojej drużyny. Za dużo faulowaliśmy, byliśmy nieskuteczni, błędy w defensywie, złe wychodzenie na pozycję, szczególnie w drugiej części to zadecydowało, mówił Brooks. W przypadku tej rywalizacji drużyny z regularnością szwajcarskiego zegarka wykorzystują atut własnego parkietu. Kolejny mecz pomiędzy Wizards a Raptors zostanie rozegrany w piątek w stolicy USA. Z Miami, Jan Pachlowski. Dodajmy, że do półfinału konferencji zachodniej awansowali koszykarze Houston Rockets, wygrywając decydujące spotkanie z Minnesotą 122-104. Dziś pochmurno, z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotnie popada. Na zachodzie, północnym zachodzie, na Mazowszu, a także na Lubelszczyźnie. Po południu możliwe także burze, a wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Ciśnienie rośnie, temperatura od 11 stopni w Koszalinie i Kołobrzegu, 12 w Szczecinie i Trójmieście, 13 w Olsztynie i Augustowie, 14 w Toruniu i Bydgoszczy, 15 w Warszawie i Poznaniu, 16 stopni w Łodzi, Lublinie, Katowicach i Krakowie, do 17 w Rzeszowie i Szklarskiej Porębie. Kawka smakuje redaktorowi? Bardzo smakuje. Ja uważam, że taka kawka o tej porze to jest w ogóle wskazana. Także pójdź w moje ślady. Udam się. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując 55-calowy telewizor LG z matrycą OLED za 4199 zł. Otrzymasz 400 zł na kartach BP, a kupując smartfon Samsung Galaxy S9 z funkcją Super Slow Motion za 3599 zł, otrzymasz 350 zł na kartach BP. Mediamarkt, precz z nudą!

Dzień dobry, minister Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Dzień dobry pani. Zaczniemy od wątku osobistego, jeśli pan pozwoli, a nawet jeśli pan nie pozwoli, to też zaczniemy. I w tej sprawie ma pan do wyboru oddech ulgi albo westchnienie rozczarowania. Proszę wybrać i wykonać. Ja staram się oddychać w sposób znormalizowany, spokojny, więc nie wiem, o czym pani redaktor mówi. Na pewno pan wie, bo jest pan bardzo inteligentny. Bardzo dziękuję, miły komplement. Mówię o kandydacie na prezydenta miasta stołecznego Warszawa. Dzisiaj zapewne dowiemy się, jacy będą kandydaci, nie tylko jeśli chodzi o miasto stołeczne Warszawę, ale inne miasta wojewódzkie również. Według mojej wiedzy spotyka się komitet polityczny i zapewne ta decyzja zapadnie właśnie dzisiaj. Ale już mówią, że zapadła, że ona jest w głowie prezesa. Ja wielokrotnie podkreślałem, że te decyzje są zarezerwowane dla władz naszej formacji politycznej. Ja w tych władzach do tych władz nie należę, w związku z tym nie znam tych decyzji. Ale jako kandydat na kandydata, jak się pan czuje? Zawsze podkreślałem i po raz kolejny to powiem, że jestem skupiony na pracy dla prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Tu są bardzo duże wyzwania. Pan premier zaproponował mi współpracę kilka miesięcy temu i to jest w tej chwili główne moje zajęcie. No dobrze, ale bez żartów. Coś pan wie, już panu powiedzieli, że to jednak będzie Patryk Jaki? Jeżeli bez żartów, pani redaktor, to... Powtórzę tylko, będzie oficjalny komunikat. Po to się spotyka właśnie komitet polityczny, żeby podjąć taką decyzję i ta decyzja zostanie ogłoszona najprawdopodobniej dzisiaj po spotkaniu komitetu. Czy mógłby pan coś zrobić z tymi telefonami? Bo ja prosiłam i mówiłam, jak w szkole. A ja po raz kolejny wykazałem się brakiem profesjonalizmu. I nie włączyłem trybu samolotowego, za co bardzo panią przepraszam. Niech pan nie mówi, że po raz kolejny. No to nie jest pan znowu taki... Ale raz już się zdarzyło w tym studiu podobna sytuacja. No nie, ale to bez tego nie można się jakoś obejść, panie ministrze. Przepraszam, to się już nie powtórzy. Każdy z nas ma jakiś tam dysk twardy. Notatki są, które nie wydają dziwnych dźwięków. Prezydent Andrzej Duda powiedział wczoraj, że poprosił minister Elżbietę Rafalską, by porozmawiała z premierem Mateuszem Morawieckim o możliwości realizacji drugiego postulatu protestujących w Sejmie rodziców osób niepełnosprawnych. Chodzi o realizację go w formie ratalnej. Właśnie o to chodzi protestującym. Czy ta rozmowa już się odbyła? Pani minister Rafalskiej z premierem. Pani minister Rafalska rozmawia z premierem i konsultuje z premierem na bieżąco sytuację dotyczącą obecnego protestu, ale też szerzej pomocy osobom niepełnosprawnym. Jasne, ale pytam o tę prośbę prezydenta. Ja przyznam się, że nie mam wiedzy na ten temat. Dzisiaj w nocy wróciłem z Litwy, natomiast pan prezydent nie musi prosić pani minister, dlatego że ten dialog trwa cały czas i pani minister konsultuje wszystkie plany związane z reformami, które przygotowujemy, jeśli chodzi o poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych. Panie ministrze, ale wczoraj na konferencji prasowej pani minister powiedziała, że ten postulat, pomimo że chodzi tutaj o rozłożenie na raty tych pieniędzy, to znaczy wzrostu, dochodzenia do wzrostu, no to w tej chwili jest niemożliwy do spełnienia. Dlatego, że staramy się podchodzić odpowiedzialnie zarówno do obietnic, jak i do możliwości budżetowych. Wydaje mi się, że rząd, można powiedzieć, bardzo szybko zareagował, dlatego że od razu w ciągu 48 godzin przedstawiliśmy konkretne deklaracje, jakie postulaty mogą być spełnione praktycznie z dnia na dzień i przypomnijmy, renta socjalna zostanie podniesiona do najniższej emerytury ZUS-owskiej od 1 czerwca. Dzisiaj o 9.30 spotka się Komitet Stały Rady Ministrów, a Rada Ministrów o chwilę później przyjmie stosowne zmiany ustawowe. To cieszy, ale ta radość jest zmącona brakiem odpowiedzi na postulat numer 2. I o tym właśnie mówił wczoraj prezydent. możemy rozmawiać o różnych rozwiązaniach, ale nie możemy abstrahować od możliwości budżetowych. Pan premier bardzo precyzyjnie wskazał, że do połowy maja przedstawimy mapę drogową działań legislacyjnych, które będą miały bardzo realny wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych. Nie chcemy rzucać na wiatr słów, nie chcemy rzucać deklaracji, które później mogą się okazać trudne do zrealizowania. Mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją w poprzedniej kadencji. Chcemy tego uniknąć, bo jesteśmy odpowiedzialni. Panie ministrze, czy premier podejdzie do tej kwestii w sposób nadzwyczajny, mając wsparcie, a może nawet będąc pod subtelną presją prezydenta? Bardzo cieszy nas każde wsparcie, pana prezydenta również. Natomiast tak jak powiedziałem, nie ma ono zasadniczego wpływu na pracę rządu, dlatego że rząd stara się zadbać o sprawy osób niepełnosprawnych. Jeżeli porównamy z wcześniejszymi latami, to te możliwości czy te wsparcie rośnie o wiele szybciej i tak jak powiedziałem, do połowy maja przedstawimy konkretną mapę drogową zmian legislacyjnych, które poprawią sytuację osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Na razie oni zamierzają pozostać w Sejmie co najmniej do posiedzenia, na którym pewnie będzie uchwalona ta ustawa, którą dzisiaj przyjmie Rada Ministrów. Czy do tego czasu premier odwiedzi protestujących? To wszystko zależy oczywiście od rozwoju sytuacji, ale tak naprawdę w tej chwili jesteśmy skupieni na przygotowaniu tej propozycji i zmian legislacyjnych. Pierwsze posiedzenie Sejmu, o ile pamiętam, czy najbliższe posiedzenie Sejmu, o ile pamiętam, zacznie się po 7, chyba 8 albo 9 maja. I tutaj też nie chodzi przecież o to, żeby podejmować jakieś działania wizerunkowe. Chodzi o to, żeby realnie pomóc osobom niepełnosprawnym. Do tego niepotrzebne są codzienne wizyty i przed kamerami robienie jakiegoś spektaklu, a trudno oprzeć się wrażeniu, że część osób wykorzystuje tę dramatyczną sytuację do tego, żeby właśnie zdobywać... Kto wykorzystuje? No na przykład, jeśli widzę wczoraj na proteście przed Sejmem pana Kijowskiego, pana Zandberga i innych polityków opozycji totalnej, to trudno oprzeć się wrażeniu, że są to osoby, które instrumentalnie wykorzystują tę sytuację. No, jeżeli... A na tym proteście była też szefowa Krajowej Rady Konsultacyjnej do spraw osób niepełnosprawnych, Monika Zima-Pariaszewska, i mówiła, że ta rada została wykorzystana. Że oni podpisali porozumienie i to zostało wykorzystane w jakiejś politycznej grze. Pytanie, kto wykorzystuje to w politycznej grze, dlatego że rzeczywiście zostało podpisane porozumienie, o którym bardzo dobrze, bardzo pozytywnie wypowiadało się część osób reprezentujących organizacje zrzeszające osoby niepełnosprawne, ich jasne, opiekunów. Ale ono nie konsumowało, mówiąc brzydko, postulatów. Ale chciałem zwrócić uwagę, że presja, która jest wywierana również przez polityków na osoby, które brały udział w podpisaniu tego porozumienia, prowadzi również do emocjonalnych wypowiedzi i trudno się takim osobom dziwić, jeżeli Grzegorz Schetyna mówi, że rząd podpisał porozumienie z jakimiś zdrajcami. Dokładnie nie zacytuję tej wypowiedzi, ale no ewidentnie ale atakuje osoby... Proszę? Reklamuje ją pan. Nie, ja mówię ja tylko... Ja na przykład nie słyszałam tej wypowiedzi, ja mówię ale tylko, nie, panu ja mówię tylko o ataku Grzegorza Schetyny, lidera opozycji, na osoby, które chcą wypracować kompromis z rządem. No i trudno określić inaczej takie zachowanie niż jako zachowanie konfrontacyjne, zachowanie, które ma na celu jakiś bieżący zysk polityczny, a nie doprowadzenie do tego, żeby sytuacja osób niepełnosprawnych poprawiała się. A to powinno być naszym wspólnym celem. Co z daniną solidarnościową? To będzie w istocie trzecia stawka podatku dochodowego? Tak jak już powiedziałem, do połowy maja chcemy przedstawić tę mapę drogową, propozycje zmian legislacyjnych. Wśród nich znajdzie się właśnie ta, która nową daninę wprowadzi. No, premier podkreślał, będzie to... Czy to będzie progresywny podatek? Czy to będzie trzecia stawka? Bo jeśli nie będziemy sobie mieli innej daniny. Pani redaktor, a ja uważam, że byłoby nieodpowiedzialne dzisiaj rozmawianie, no, dopóki nie ma propozycji wypracowywanej w tej chwili w Ministerstwie Finansów. Ja nie chcę się odnosić do konkretnych rozwiązań. Można stwierdzić jedno. Będzie to danina, dzięki której osoby najbogatsze będą mogły wesprzeć te osoby, które są najsłabiej sytuowane, czy właśnie takie osoby niepełnosprawne, bądź ich opiekunów. Trzeba zadać sobie pytanie, co się zdarzy, jeżeli osoba zarabiająca miesięcznie 50 tysięcy czy 100 tysięcy złotych ze swoich przychodów 1000 złotych przeznaczy na to, żeby osoby niepełnosprawne mogły mieć lepszą sytuację. Wydaje mi się, że to jest sprawiedliwa propozycja. Ta osoba może założyć działalność gospodarczą i płacić liniowy PIT 19%. Ja jednak wierzę w Polaków i wierzę też w takie poczucie solidarności. Osoby, które są lepiej sytuowane w dużej części, jestem przekonany, że będą chciały wspierać osoby, które się znalazły w tak dramatycznej sytuacji, jak niepełnosprawni albo ich opiekunowie. Ale system podatkowy i system pomocy społecznej nie może się opierać w państwie na wierze w solidarność najbogatszych. Ale to nie jest wiara, to będzie konkretne prawo, które do połowy maja zaprezentujemy. Właśnie chodzi o to, żeby tutaj nie spowodować odwrotnego ruchu, czyli ubytku wpływów do fiskusa. Zapewniam panią, że propozycja przedstawiona przez Ministerstwo Finansów będzie brała również pod uwagę tego rodzaju zagrożenia, o których pani redaktor mówi. A też bądźmy poważni, no jeżeli rozmawiamy o wydatkach z budżetu państwa, no to te środki w budżecie skądś się biorą, prawda? Możemy mówić o uszczelnieniu systemu podatkowego. Przypomnijmy, w zeszłym roku to było dodatkowe 30 miliardów złotych. Jeżeli mówimy o kolejnych ambitnych programach socjalnych, programach solidarnościowych, to musimy mieć na uwadze dalsze uszczelnianie systemu podatkowego, ale również właśnie to, co zaproponował rząd, czyli daninę od osób najbogatszych. Panie ministrze, czy rząd w jakiś sposób się przygotowuje do konsekwencji ustawy Just Act? Tu nie ma się moim zdaniem szczególnie potrzeby przygotowywać. Będą na pewno naciski ze strony kongresmenów na polski rząd. Na przykład w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej. Pani redaktor, przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę taką, że przyjęte w Stanach Zjednoczonych prawo jest wewnętrznym prawem amerykańskim, nie rodzi żadnych skutków prawnych, formalno-prawnych dla Polski. Departament Stanu, który jest zobowiązany do monitorowania sytuacji, de facto i tak to robi, w związku z tym od lat. W związku z tym dzięki temu prawu zyskuje podstawę prawną do swoich działań, ale z punktu widzenia Polski, i tak jak powiedziałem, to przyjęte nowe amerykańskie prawo nie rodzi skutków formalno-prawnych. A czy jest w rządzie taki sposób myślenia, żeby jednak w projekcie ustawy reprywatyzacyjnej uwzględnić żądania czy też roszczenia amerykańskich kongresmenów? Warto przypomnieć, że nad ustawą reprywatyzacyjną pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości. I nadal będzie pracować? Na pewno te prace będą... Bo została zwrócona ta ustawa na razie. Tak, dlatego powiedziałem, że Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje, ponieważ pierwszą wersję, która trafiła do Komitetu Stałego Rady Ministrów, czyli do Kancelarii Premiera, przekazano z powrotem ze względu na różne wątpliwości do Ministerstwa Sprawiedliwości i tam trwają te prace. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić, żeby ta ustawa w jej ostatecznym kształcie mogła wprowadzać prawo, które będzie różnicowało prawa osób ze względu na narodowość bądź pochodzenie. No byłoby to niezgodne z podstawowymi zasadami demokracji. Ale na razie różnicuje, to znaczy ten projekt wycofany ze względu na obywatelstwo. Ale proszę zwrócić uwagę, że w Polsce, jeżeli mówimy o zwrot, różnego rodzaju mienia czy roszczeń, jeżeli nie ma następców prawnych, to przejmował do tej pory to mienie Skarb Państwa. I tutaj wydaje mi się, że w tej sprawie nic się nie będzie zmieniało, a warto, myślę, że zaczekać, aż poznamy ostateczny kształt tej ustawy, dlatego że dzisiaj nasze dywagacje są troszkę bezprzedmiotowe, bo nie znamy projektu. Ale chodzi o to, żeby uprzedzać fakty. Dziękuję bardzo. Dziękuję Michał również. Dworczyk, minister, szef Kancelarii Premiera, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję, do widzenia. Autopromocja. Witam. Jakie bogi pana sprowadzają? Proszę zachodzić do Hawiry. Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski czytają nową powieść Janusza Majewskiego. Ryk kamiennego lwa. Muzyka Piotr Salaber. I popatrz sobie na to. Taki malutki pocisk, a odebrał jej życie. Pewnie przyłożyłeś pistolet do potylicy. Zdun zamrugał rozpaczliwie oczami i wykrztusił. To nie ja strzelałem do listonosz. I też miał pistolecik? Co? Bawiliście się w Indian? Zapraszamy. Dzisiaj około 11.50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując MacBook Air z wytrzymałą baterią za 3699 zł otrzymasz 350 zł na kartach BP. Mediamarkt, precz z nudą. W Lidlu promocje rozkwitają, a ceny spadają. Już teraz mięso mielone z kurczaka marki Rzeźnik 30% taniej, 3,79 za 400 gramów. A banany również 30% taniej, 3,49 za kilogram. Już teraz w Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8.30. Skrót wiadomości, Artur Ewartowski. Dzisiaj dowiemy się, kto będzie kandydatem Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy, a także innych miast, powiedział o tym w salonie politycznym Trójki Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera. Czy o stolicę powalczy Patryk Jaki? Tego powiedzieć nie chciał. Staramy się podchodzić racjonalnie do obietnic i możliwości budżetowych. Tak z kolei mówił o spełnieniu postulatów rodziców osób niepełnosprawnych. Pytany o to, czy premier odwiedzi protestujących, stwierdził, że wszystko zależy od rozwoju sytuacji. Na razie opracowywane jest rozwiązanie. Dworczyk mówił też, że do połowy maja mają być znane szczegóły dotyczące daniny solidarnościowej. Ponad 240 tysięcy osób z całego świata podpisało się pod petycją do królowej Elżbiety i brytyjskiego parlamentu z prośbą o interwencję w sprawie Alfiego Evansa. Sąd nie zgodził się, aby dwulatek mógł wyjechać do włoskiej kliniki. Brytyjscy lekarze nie widzą dla niego szans i odłączyli go od aparatury podtrzymującej życie. Autorzy petycji, w tym jego ojciec, piszą, że sąd nakazał przetrzymywanie Alfiego w szpitalu aż do śmierci, a próby zabrania go kazał powstrzymywać siłą i karą pozbawienia wolności. Chłopiec cierpi na niezdiagnozowaną chorobę neurologiczną. Piotrków Trybunalski, jednym z pierwszych miast w Polsce, które wprowadziły zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i punktach, gdzie nie można alkoholu wypić na miejscu. Uchwałę przyjęli miejscy radni. Wprowadzenie zakazu daje niedawna nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Polska dostanie mniej z nowego unijnego budżetu. Wracamy do tematu w relacji Beaty Płomeckiej. Urzędnicy i dyplomaci, z którymi rozmawiało Polskie Radio, mówią, że pula dla naszego kraju może być mniejsza od kilkunastu do kilkudziesięciu miliardów euro. Pod koniec przyszłego budżetu, według jednej z symulacji, Polska, która jest obecnie największym beneficjentem polityki spójności, może stać się nawet płatnikiem netto i dopłacać do wspólnej kasy. Wszystko zależy od tego, jakie kryteria zostaną ostatecznie ustalone, na jakim poziomie zatrzymają się cięcia w polityce spójności i co będzie punktem odniesienia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Więcej o tym także za godzinę w Informatorze Ekonomicznym. Liczba klientów w centrach handlowych spadła w marcu, pierwszym miesiącu obowiązywania zakazu handlu w niektóre niedziele, o ponad 5%, porównując marzec 2018 z marcem 2017. Wynika z danych Footfall Index Polska. Wskaźnik obrazuje procentowe zmiany liczby odwiedzających wybrane centra handlowe na terenie Polski. PIT w natarciu, powrót fiskusa. Brzmi jak tytuł kiepskiego horroru? Proszę się nie bać. Jeśli ktoś z Państwa nie złożył jeszcze deklaracji podatkowej i martwi się, czy podoła formalnościom, może skorzystać z pomocy. Dzisiaj od 10 do 13 specjaliści z Ministerstwa Finansów będą pełnić dyżur telefoniczny. Chodzi o pomoc w wypełnieniu PIT-a, wyjaśnia Paweł Jurek z Ministerstwa Finansów.

Skąd ten wir ileski w naszej piosence dnia? 227 trójek. Mówiliśmy także godzinę temu o stołówkach szkolnych. I między innymi o tym, że 1/3 jedzących nie zjada do końca tego obiadu, a z różnych powodów, między innymi takich, że przerwa jest zbyt krótka. Po pierwsze, jedzenie jest niesmaczne, bo same dzieci mówią. Dwa, są za duże porcje. Jeżeli dziecko małe dostaje taką porcję jak dla chłopaka 14-letniego, dziecko nie jest, ja sam widzę, dziecko niekiedy po prostu dziubnie troszeczkę i resztę wyrzuca. Ranek Małpa Polski Radio PL 71335, gdyby w sprawie stołówek i obiadów. A zdaje się, że jeśli chodzi o szkołę, to maturzyści dziś, czy wszyscy, ale część, zakończenie roku szkolnego. Czyli niektórzy rodzice dziś po raz ostatni robili uczniom kanapki do szkoły. O! Pamiętają Państwo sprzed roku, słuchacza? Smell the Prozac in your pretty hair. Got a lot of fame, but is anyone there? I don't know what has been said. Your heart is stronger than your head. And this location is my home. Stick and move, you're living in a quick world. Got a heavy life for such a tiny girl. Hot, czyli Peppers. Dzień dobry. Ja się chciałem odnieść do tego, co słuchacz powiedział o tych godzinach otwarcia Urzędu Skarbowego. W zupełności się zgadzam z tym, że takie akcje są niepotrzebne, żeby dłużej były czynne. Ja bym wolał, żeby w ogóle w Polsce wszystkie urzędy były czynne w godzinach takich, jak normalnie świat pracuje, czyli, nie wiem, 9-17, a nie jak w mniejszych miejscowościach, szczególnie od 8 do 15, czy od 7 do 15. No zdarza się tak, że rzeczywiście trzeba wziąć urlop, żeby załatwić coś w urzędzie. Za 15,5 minuty będzie 9, za chwilę rozkład jazdy, ale wcześniej jeszcze taka delikatna zapowiedź i wprowadzenie do tego, co wydarzy się później. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym wydaniu Markomanii. Dziś piękna sobota, także dlatego, że czynny jest nasz sklepik Walendzik. Ela obiecała, że będzie do godziny 14. A dlaczego? Bo pojawiły się nowe kubki, są książki, są płyty. Zapraszamy, Myśliwiecka 357. Od teraz do godziny 14 czynny sklepik Walendzik. Proszę nie regulować odbiorników. Sobota to już niedługo, ale na razie mamy czwartek. Za 15 minut 9, wszystko się wyjaśni za chwilę. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Pamiętasz, co powiedziałeś wczoraj przy okazji Fryderyka dla zespołu Hej? Troszkę mi się wyrwało i... Mówisz, masz. Katarzyna Nosowska, świeżo upieczona laureatka kolejnego Fryderyka za płytę nagraną z Hejem, myślę, jest już przy swojej solowej płycie. Poznaliśmy właściwie pierwszą piosenkę z tego wydawnictwa, zatytułowaną Ja Pas. Płyta ukaże się jesienią, a za warstwę muzyczną odpowiada Michał Fox Król. Miała być jedna lampka, dwie, poszły konie wio, było lampek moc. Ej, jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd. Ej, nie mów stary, że ma kaganie. Czy będzie 33 Fryderyk? Zobaczymy. Katarzyna Nosowska została wczoraj przedstawiona jako kolejna gwiazda festiwalu Tauron Nowa Muzyka. A zatem na przełomie czerwca i lipca w Katowicach będzie można posłuchać na żywo materiału z jej nowej płyty. Ej! To ja też pas i teraz troszkę jazzowo będzie. Najbliższe dni na antenie Trójki bardzo jazzowe. Już dziś zaczyna się we Wrocławiu 54. edycja festiwalu Jazz nad Odrą. Na zaproszenie Leszka Możdżera, dyrektora artystycznego imprezy, zjeżdżają muzycy z różnych części świata. Z Japonii, Stanów Zjednoczonych, ze Skandynawii. Nie zabraknie oczywiście rodzimych wykonawców. Na kilku scenach, w tym także na plenerowej, wystąpią m.in. Trondheim Jazz Orchestra, Yellow Jackets, Kei Akagi Quartet, trio Daniels, Możdżer, Oleszkiewicz, no i jeszcze wielu innych. Podczas Jazz Sessions posłuchać będzie można wrocławskich DJ-ów oraz finalistów konkursu na indywidualność jazzową. Finał festiwalu przypada na poniedziałek, czyli na ogłoszony przez UNESCO Światowy Dzień Jazzu. We Wrocławiu świętowany będzie jako Światowy Dzień Jazzu Polskiego. Więcej szczegółów na stronie www.jazznadodrą.pl. Tam też rozpiska wydarzeń, a w nocy z piątku na sobotę zapraszamy na specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie Mariusza Owczarka, która nadawana będzie prosto z Grodu nad Odrą. W niedzielę po 19 na naszej antenie retransmisja koncertu Leszka Możdżera, a w poniedziałek jazz będzie można usłyszeć w Trójce przez... No, jak się rymuje? Cały dzień. Jazz przez cały dzień. W poniedziałek jazz. A to Leszek Możdżer oczywiście, dyrektor artystyczny festiwalu. Trzymamy kciuki, żeby wszystko się udało. No to z jazzu przejdźmy teraz do nieco mocniejszych klimatów, chociaż ja wiem, że to ładnie brzmi, ale czas nas goni. Zespołowi A Perfect Circle poświęcaliśmy ostatnio sporo uwagi. Grupa przed ostatnim weekendem opublikowała swoją nową, pierwszą od 14 lat płytę Eat the Elephant. Teraz szykuje się do zebrania nowego materiału w tournée po świecie i właśnie ogłoszono przebieg trasy europejskiej. Miło nam kolejny raz wspomnieć o grupie, tym razem w polskiej części muzycznego rozkładu jazdy i w kontekście tego, że po raz pierwszy wystąpią także w Polsce. A Perfect Circle 15 grudnia w krakowskiej Tauron Arenie. Bilety od 210 zł już można nabywać. Utwór Tok Tok na pewno wybrzmi w Krakowie, ale to nie jedyne fantastyczne ogłoszenie koncertowe ostatnich chwil. Był już dzisiaj Kim, trochę w tle informacji z Korei. Była Kim Gordon, teraz czas na Kim Deal i koleżanki, bo zespół The Breeders też zawita do Polski. Zespół basistki Pixies właśnie wystąpi 13 listopada w warszawskim klubie Niebo. W tym roku mija ćwierć wieku od wydania płyty Last Splash, na której znalazł się jeden z największych gitarowych przybojów lat 90., czyli właśnie Cannonball. A 20 lat później The Breeders zagrali trasę koncertową z okazji jubileuszu. I od tamtej pory muzycy spędzali ze sobą czas w studiu, pracując nad nowym materiałem. Wreszcie na początku marca tego roku zebrany na płycie All Nerve ujrzał światło dziennie. No to przez fragmencik zespół The Breeders w utworze Cannonball. Ja pamiętam nawet wideo do tego utworu. A ta linia basu i linia gitary bardzo gdzieś tam utkwiła w pamięci. A to zaśpiewają w Polsce 13 listopada w warszawskim klubie Niebo Kim Deal i koleżanki. Ale prawdziwa bohaterka dzisiejszej porannej audycji jest zupełnie inna. No i my stopniujemy napięcie. Stopniujemy, oj stopniujemy. I od rana śpiewamy głośno, nie tylko w pokoju 137. Oj nie tylko. Oj, ale nie głośno. Tylko. I śpiewajmy wszyscy. Jasne. Dlaczego Ela, bo mówić będziemy o bardzo, bardzo, bardzo ważnej postaci radiowej. To kobieta instytucja, nie ma dla niej rzeczy nie do załatwienia, dla trójki i słuchaczy zrobi wszystko, naprawdę zrobi wszystko. Wielu zresztą znają po imieniu Ela Walędzik. Po 45 latach pracy w Polskim Radiu przechodzi na emeryturę. Najlepiej się sprzedają płyty Marka Niedźwieckiego i wydawnictwa Polskiego Radia. A, jeszcze mamy koszulki do biegania. Co się w ogóle w historii sklepiku najlepiej sprzedawało? To bezapelacyjnie kubki. Trójkątne, ale też i okrągłe. Dzisiaj, Ela, masz bardzo seksowny głos. Bardzo wyjątkowo. Śpiewałaś sobie. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym wydaniu Markomanii. Dziś piękna sobota, także dlatego, że czynny jest nasz sklepik Walędzik. Ela obiecała, że będzie do godziny 14. A dlaczego? Bo pojawiły się nowe kubki, są książki, są płyty. Zapraszamy, Myśliwiecka 357. A w naszym spotkaniu, jak zwykle... W Trójce jest wiele takich miejsc, instytucji i jak ktoś wspomina sklepik Walędzik, to wszyscy automatycznie wiedzą, co to za miejsce, jakie miejsce i z kim się wiąże. I pomimo tego, że my jesteśmy pierwsi, a z Trójcy doskonale wiemy... Stanął Pan w ogonku, co Pan coś kupić w sklepiku? Odebrałem bilet. Tak Państwo sobie wyobrażali Elę Walędzik, bo teraz ją Państwo widzą na żywo. Powiedziałabym, że to jest jakaś taka energia i miła atmosfera. Sklepik Walędzik, nawet czasami mówiłem Galeria Walędzik. Marek Niedźwiecki. Sklepik jest, jak widać, malutki. Wszystko mieści się za jednym biurkiem i trochę płyt, i trochę książek, i takich gadżetów trójkowych. Ale to Ty chyba jesteś autorem tego szyldu, że tak powiem, Sklepik Walędzik. Sklepik wymyślił Piotr Kaczkowski, chyba to było w tym czasie, kiedy Piotr był tutaj dyrektorem, a dyrektor Kowalczewski obecnie wymyślił kiedyś trójkowy kubek. No i te kubki nagle stały się hitem absolutnym, więc trzeba było znaleźć takie miejsce, które by sprzedawało te kubki. No i Elka jest dziewczyną na luzie, a sklepik Walędzik jakoś tak przylgnął i to tak zostało. Ela lubi towarzystwo, Ela lubi ruch. Mówi, że jest szybka jak przeciąg. Anna Perek z Biura Promocji Polskiego Radia i wieloletnia współpracowniczka Eli Walędzik. Ciągle w ruchu i jest ciągle z ludźmi. Ona lubi być z ludźmi, nie lubi być sama. Ela Walędzik, jeśli nie spotkamy jej w Warszawie, jeśli nie organizuje koncertów, to można ją spotkać właśnie w Szklarskiej Porębie. Wszystkie pierwsze audycje na żywo, jakie się odbywały poza studiem w Warszawie. Grażyna Biderman, wieloletnia szefowa promocji w Szklarskiej Porębie. I pierwsze kontakty ze sklepikiem tu w plenerze właśnie pod Szrenicą, gdzie nie musieliśmy jechać z Dolnego Śląska do Warszawy, żeby zakupić płytę z autografem dziennikarza lub wykonawcy, no to właśnie Ela. To jest jedną z najlepszych ambasadorek Polskiego Radia, bo sposób, w jaki ona rozmawia z ludźmi w sklepiku, ta wielka atencja, z jaką ona traktuje i wielką gwiazdę, i na równym poziomie zwykłego człowieka, który przychodzi po ulubiony gadżet trójkowy. Ela Walędzik bardzo często ze swoim sklepikiem rusza w Polskę. Ona jest najbardziej zapracowaną osobą na takich wyjazdowych sesjach, dlatego że ten sklepik działa podczas wszystkich audycji, które tam są realizowane, czy jest to Szklarska, czy Sopot. Przyprowadza też słuchaczy do ciebie podczas listy. Ma też asertywność zero i jak przychodzą słuchacze i kupią jakieś płyty czy kubeczki, to prowadzi ich na górę do Niedźwiedzia czy innego prezentera, żeby zobaczyć, jak wygląda radio, a jednocześnie poprosić o autograf. Ulubioną taką nagrodą po pracy to jest zjedzona w kaprysie rybka sola pod pierzynką ze szpinaku, a na deser lody z gorącymi malinami. Ela jest radiowcem prawdziwym, bo Ela tak naprawdę jest łącznikiem radia ze słuchaczami. Nie występuje na antenie, ale jest, myślę, najlepszym PR-owcem radia ever. Nawet sobie Państwo nie wyobrażają, jak ważna to postać. Z szefową sklepiku Walędziku, jej przyjaciółmi rozmawiała Izabela Woźniak. Nikt do końca nie wierzy w te plotki o emeryturze. Panowie Piotr Łodej, Michał Olszański, Krystian, poranna ekipa, też nie dowierzamy. Nie, bo to jest takie trudne sobie wyobrazić, że nie będzie w Trójce Elki. No weź. I ona będzie z nami, no jestem pewnie przekonany, bo emerytura to w końcu jest tylko jakiś status, prawda? Natomiast jeżeli osoba, która tak jak Ela jest